वैराग्य सौख्यात्परम् नास्तीति प्रविशन्त मन्त विदुरम् श्री काशिकेशं शिवम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मसूत्र पूर्व पक्ष ने कहा था कि ब्राह्मण अन्य पदार्थ विद्यमान है, सेतु उन्मान संबंध भेद, इस भेद का व्यपदेश किया गया, तो सिद्धांति उसका निराकरण करते हुए आगे सूत्र तृतीय पाद का तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद का 36 सूत्र संख्या तब ठीक है। ठीक है। स्वरूपेण ब्रह्मणा जीवस्य संबंधो भेद निवृत्ति रूपो युज्यते न मुख्य संयोगादि वस्तुद्वय असत्वात् तथा भेदोपि न स्वतः एकत्व श्रुते इत्यर्थः। स्वरूपेण ब्रह्मणा जीवस्य संबंध भेद निवृत्ति रूप सता सौम्य तथा संपन्न भवति, यह जो संबंध के लिए पूर्व पक्ष उदाहरण दिया था, सिद्धांति कहता है कि स्वरूपेण ब्रह्म के साथ जीव का संबंध क्या है, कि भेद का निवृत्ति हो जाना, जो कल्पित भेद अज्ञान के चलते अविद्या के चलते जो भेद बुद्धि था वो भेद निवृत्त हो जाना, बस यही संबंध है, वास्तवत एक ही है। न मुख्य संयोगादि, मुख्य संयोगादि संबंध ये नहीं है, वस्तु द्वय असत्व, वहाँ वास्तव में दो वस्तु है ही नहीं, इसलिए वो वाक्य प्रति का वो प्रसिद्ध श्लोक है भाष्यकार का, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मत अखंडेक असत्व न वाक्यार्थो विदुषा मत, ऐसा है। संसर्ग अथवा विशिष्ट यहाँ वाक्यार्थ नहीं है, अखंड एक रस वाक्य का तत्परता था, अत्यंत अभेद है, वस्तु द्वय असत्वात् तथा भेदोपि न स्वतः एकत्व श्रुते इत्यर्थ। भेद जैसे संबंध भी वास्तव नहीं है, इस प्रकार के भेद भी वास्तव नहीं है, भेद है तो भी फिर संबंध कहा जाएगा, भेद ही वास्तव नहीं है तो संबंध भी वास्तव नहीं होगा। तथा अन्यस्य प्रतिषेधात् अन्यस्य ब्रह्मणो अन्यस्य अद्वितीय ब्रह्म अन्य का प्रतिषेध किया गया है, भिन्न और कोई है ही नहीं। एवं सेत्वादि व्यपदेशात् परपक्ष हेतून् उन्मथ्य उन्मथ्य संप्रति स्वपक्षम हेतुअंतरेण उपसंग्रति सेत्वादि व्यपदेशात्। तो पूर्व पक्ष जो सेतु उन्मान संबंध भेद इत्यादि कहा था उपदेशात्, ये परपक्ष का हेतु था, वो सब परपक्ष हेतु उन्मथ्य अर्थात उसका निराकरण करके संप्रति स्वपक्षम हेतुअंतरेण उपसंग्रति। स्वपक्ष अर्थात वास्तव ब्रह्म से भिन्न पदार्थ नहीं है, इसके लिए अन्य हेतु दे करके सिद्धांत इसका अर्थात उपसंहार करता है कि ब्रह्म से भिन्न पदार्थ नहीं है। तथा अन्य प्रतिषेधात अभी न ब्रह्मण परम वस्तुअंतरम अस्ति इति गम्यते। तथा अन्य प्रतिषेधात ब्रह्मणो अन्यस्य प्रतिषेधात् न ब्रह्मण परम वस्तुअंतरम अस्ति, ब्रह्मण पंचमी ब्रह्म से पर अन्य वस्तु नहीं है ऐसा निश्चय होता है। तो अन्य का निषेध कहते हैं तथा ही दिखाते हैं। स एव अधस्तात्, अहम एव अधस्तात्, आत्मा एव अधस्तात्, सर्वम तत्। अच्छा ये छांदोग्य का हो गया। स एव स वही ब्रह्म परमात्मा भूमा तत्व के बाद ये वाक्य है। तो स एव अधस्तात्, स अर्थात वही भूमा वही अधस्तात्, और अहम एव अधस्तात् स कहने से परोक्ष, वो ब्रह्म कोई हमसे भिन्न होगा, इसलिए उसका वही मंत्र में कह दिया गया अहम एव अधस्तात् अर्थात स अहम एव। आत्मा एव अधस्तात् तो स अर्थात वो ब्रह्म मैं हूँ, किंतु आत्मा कुछ अलग हो जाएगा, कहते हैं आत्मा एव अधस्तात् अर्थात ब्रह्म आत्मा अहम ये सब समानार्थक है। और आगे बृहदारण्य का सर्वं तं परादात् यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद, अपने से भिन्न जिस पदार्थ को मानता है वो पदार्थ इसको श्रेय मार्ग से हटा देगा अर्थात अभेद ज्ञान से हटा देगा, क्योंकि भिन्न मान लिया। जितने चीज को भिन्न मानेगा उतने चीज इसका बंधन का कारण होगा। तो जितने को मतलब स्व से भिन्न मान लेगा उतना ही द्वितीय पदार्थ तो न रह जाएगा, वही बंधन का कारण हो जाएगा। सर्वम वेद, ब्रह्म एव इदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, ये छांदोग्य में सप्तम अध्याय नेह नानास्ति किंचन बृहदारण्यक में। तो मनसे वेदम आप्तव्यम, नेह नानास्ति किंचन मृत्यु मृत्युम आपनोति, यह ब्रह्म यह करते यह ब्रह्मणि नाना किंचन नास्ति, भिन्न पदार्थ नहीं है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, ये श्वेता सूत्र का यस्मात् अणियो न ज्यायोस्ति कश्चित् वृक्ष एव स्तब्धो दिवितिष्ठत्येक तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्, ऐसे पूरा मंत्र है। यस्मात् परम न अपरम किंचित अस्ति, जिसे पर श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है, अपर अर्थात पर कुछ हीन निकृष्ट पदार्थ भी नहीं है, और यस्मात् अणीय कुछ उसे कुछ छोटा भी नहीं है, उससे कुछ ज्याया बड़ा भी नहीं है। और ये पदार्थ कैसा है, कहते हैं वृक्ष एव स्तब्ध अर्थात निष्क्रिय, और दिव्य तिष्ठति, दिव्य अर्थात अंतरिक्ष कह दिया, मतलब द्यूलोक में कह दिया, अर्थात द्यूलोक कहने का अर्थात पवित्र पदार्थ है वो, प्रकाशमान है। और तेन पुरुषेण इदम सर्वम पूर्णम, इदम सर्वम ये जगत उसी पुरुष के द्वारा पूर्ण है, अर्थात ये जगत का सत्ता स्फूर्ति उसी पुरुष से ही प्राप्त होता है। तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, ये बृहदारण्यक है। तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम, पूर्व कारण होता है, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है अर्थात ब्रह्म कार्य नहीं। अनपरम जो अपर, अपर अर्थात पूर्वम, अपर अर्थात कार्य, ब्रह्म का कोई कार्य नहीं अर्थात ब्रह्म स्वयं कारण ही नहीं रहा। अनंतरम, अनंतरम अर्थात बीच में कोई व्यवधान नहीं है घन। आगे बाह्य, बाह्य अर्थात कोई ये सामान्य विशेष इस प्रकार के भाव नहीं है। अंतर होता है, अच्छा अंतर होता है सामान्य, और बाह्य होता है विशेष। सामान्य जैसे गोत्व, और विशेष हो गया खंड मुंड आदि, तो अंतर हो गया सामान्य। ब्रह्म अनंतरम अर्थात कोई सामान्य नहीं है, बाह्य हो गया विशेष व्यक्ति, जाति व्यक्ति, जाति अंतर और व्यक्ति बाह्य, तो ब्रह्म में किंतु ये इसी प्रकार की जाति व्यक्ति सामान्य विशेष भाव भी नहीं है। अनंतरम अबाह्यम इति एवं आदि वाक्यानि स्व प्रकरण स्थानी अन्यार्थत्वेन परिणेतुम अशक्यम अशक्यमानानि ब्रह्म व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम वारयन्ति इति एवं आदि वाक्यानि, ये सब वाक्य स्व प्रकरण स्थानी, स्व अर्थात ब्रह्म प्रकरण स्थानी अर्थात ज्ञान कांड में, अन्यार्थत्वेन अगर ये कर्मकांड अंश में होता तब आप इसको किसी प्रकार से अन्यार्थ कर दे सकते हैं, किंतु ये तो स्व प्रकरण ज्ञान कांड में ही है, इसलिए अन्यार्थत्वेन परिणेतुम अशक्य मानानी, इसको आप अन्यार्थ तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वाक्य स्वार्थ में तात्पर्य है। तो ब्रह्म व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम वारयन्ति, अन्य सब वस्तु का वारण करेंगे, निषेध करेंगे। और सर्वांतर श्रुतेश्च न परमात्मनो अन्यो अंतरात्मा अस्ति इति अवधार्यते। एषते आत्मा सर्वांतर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं उद्दालकारुणी को। तो क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु, तो वही अर्थात आत्मतत्व एक ही है सभी में। सर्वांतर श्रुतेश्च न परमात्मनो अन्यो अंतरात्मा अस्ति, परमात्मा से भिन्न कोई अंतरात्मा ये नहीं है, अर्थात सभी जीवों में जो अंतरात्मा कहा जाएगा वो ही ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। आगे टीका में, ननु द्वितीय भावे सर्वगतत्व श्रुति विरोध, तो द्वितीय पदार्थ अगर नहीं रहेगा तो सर्वगत कैसे कहेंगे, अर्थात सर्व हो उसमें गया हुआ हो तभी तो सर्वगत कहेंगे, तो अगर अधिकरण ही कुछ नहीं रहा तो सर्वगत कैसे कहेंगे। तो द्वितीय अभावे सर्वगतत्व श्रुति विरोध हो जाएगा, तो सर्व ही नहीं रहेगा द्वितीय अगर नहीं रहे फिर सर्वगत ये कैसे होगा। इति अतः अनेन सर्वगतत्व मायाम शब्दादिभ्यः, अनेन सर्वगतत्व मायाम शब्दादिभ्यः, अनेन सर्वगतत्व मायाम शब्दादिभ्यः, अनेन सर्वगतत्व मायाम शब्दादिभ्यः, अनेन अनेन अर्थात भेद निराकरणेन। तो ये भेद निराकरण अर्थात सेतु आदि व्यपदेश ये जो सब कहा गया था, सेतु उन्मान संबंध भेद ये सब का निराकरण करने से, और कहते अन्य प्रतिषेध अन्य का अन्य कुछ ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, तो इससे ये अर्थात भेद का निराकरण किया गया, अन्य पदार्थ का निराकरण कर दिया गया, यह दोनों मतलब ये सब करने के द्वारा सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्यः अपि, तो भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। शब्दगत सर्वगतत्वम और आयाम, आयाम शब्द का अर्थ व्याप्ति, आयाम शब्दादिभ्यः तो सर्वगतत्वम आत्मा का सिद्ध होगा और आयाम शब्द भी है, तो आयाम अर्थ व्याप्ति, व्याप्ति के लिए छांदों के मंत्र दिखाते हैं, तो यही परमात्मा ही व्याप्त है, सर्वगत है व्याप्त है ऐसा भाष्य में। अनेन जो सूत्र में है अनेन अर्थात सेतु आदि व्यपदेश निराकरणेन, सेतु उन्मान संबंध भेद ये सब पूर्व पक्ष हेतु दिया था सिद्धांत, उसको सामान्यतु ये सब उदाहरण दे करके निषेध कर दिया। सेत्वादि व्यपदेश निराकरणेन अन्य प्रतिषेध समाश्रयणेन च, यह ऊपर सूत्र आया तथा अन्य प्रतिषेध, तो अन्य का प्रतिषेध को आश्रय करने पर अर्थात ब्रह्म से अन्य कोई पदार्थ नहीं है, सबका निषेध कर दिया गया, तो करने से अन्य का प्रतिषेध को आश्रय करने से सर्वगतत्वमपि आत्मनः सिद्धम्, क्योंकि अन्य का निषेध हो गया ब्रह्म ही केवल रह गया, आत्मा सर्वगतत्वम सिद्धम भवति अन्यथा ही तन्न सिद्धित, तो अगर ये भेद अन्य पदार्थ का प्रतिषेध नहीं किया जाएगा फिर आत्मा सर्वगत ये सिद्ध नहीं होगा। आत्मा यहाँ सर्वगत अर्थात जैसे कहा जाए कि सभी मिट्टी पात्र में मिट्टी गया हुआ है, अर्थात मिट्टी पात्र का मिट्टी के छोड़ करके वास्तव अन्य सत्ता ही नहीं है कुछ, ये तो मिट्टी का ही है। सर्वगत का अर्थ अर्थात सर्वरूप स्वयं ही है सर्वात्मा, अन्यथा ही तन्न सिद्धेत, तो अर्थात अन्य पदार्थ का ब्रह्म अन्य पदार्थ का निषेध अगर नहीं करेंगे आत्मा सर्वगत नहीं होगा। और सत्सेतु आदि व्यपदेशेषु ही मुख्येषु अंगीक्रियमाणेषु परिच्छेदः आत्मनः प्रसज्येत, सेत्वादि व्यपदेश में अगर सेतु शब्द का मुख्य अर्थ लेंगे तब तो भेद आ जाएगा, अर्थात सेतु अन्य पदार्थ का धारण करेगा, तो सेत्वादि व्यपदेशेषु ही मुख्येषु अंगीक्रियमाणेषु मुख्य अर्थ अगर ग्रहण करेंगे तो परिच्छेद आत्मनः प्रसज्येत, आत्मा का परिच्छेद आ जाएगा, आत्मा सेतु स्थानीय हो जाएगा, जो धारित पदार्थ हो जाएंगे वो आत्मा से भिन्न हो जाएंगे, प्रसज्येत क्यों सेत्वादीनाम एवं आत्मकत्वात् सेत्वादि एवं आत्मा परिच्छिन्न आत्मत्वात् आत्मा को अगर सेतु मुख्य सेतु मान लेंगे तो आत्मा भी परिच्छेद आत्मा में आ जाएगा। क्यों सेत्वादीनाम एवं आत्मकत्वात् परिच्छिन्न आत्मकत्वात् सेत्वादि यहाँ टिप्पणी दी है क्या? अच्छा परिच्छिन्न लिखे अच्छा परिच्छिन्न तथा अन्य प्रतिषेधे अप्यसति वस्तु वस्तुअंतराद व्यावर्तते व्यावर्तते इति परिच्छेद आत्मन प्रसज्येत। सिद्धांत कहता है तथा असति अपि अन्य प्रतिषेधे अगर अन्य का प्रतिषेध नहीं करेंगे तब अन्य वस्तु रहेगा रहने से वस्तु वस्तुअंतराद व्यावर्तते क्योंकि अन्य पदार्थ रहा आप अन्य का प्रतिषेध नहीं करेंगे तो अन्य पदार्थ रहेगा तो वस्तु वस्तु अंतराद व्यावर्तते इति परिच्छेद आत्मन प्रसज्येत आत्मन परिच्छेद आ जाएगा। तो सर्वगतत्वं च अस्य आयाम शब्दादिभ्यो विज्ञायते किंतु ये जो अन्य का प्रतिषेध कर दिया गया छत्तीस सूत्र से इससे हुआ कि वस्तुअंतर रहा ही नहीं वस्तुअंतर रहा ही नहीं तो आत्मा में परिच्छेद नहीं आएगा। तो ये वाक्य क्या कह दिया तथा अन्य प्रतिषेध असति तो फिर वस्तु वस्तुअंतर से भिन्न हो जाएगा किंतु ऊपर सूत्र तो अन्य का प्रतिषेध कर दिया इसलिए वस्तुअंतर रहेगा नहीं तो आत्मा का परिच्छेद भी नहीं आएगा। और दूसरा जो सूत्र में कहा आयाम शब्दादिभ्य इसके लिए कहते हैं सर्वगतत्वं च अस्य अस्य आत्मनः आयाम शब्दादिभ्यो अभिज्ञायते खंडा कर दिया है विज्ञायते है ना। अच्छा अच्छा तो लाइव पेंसिल लीजिए आयाम अर्थात व्याप्ति तो व्याप्ति शब्दादि से भी ये आत्मनः सर्वगतत्वं सर्वगतत्वं विज्ञायते आयाम शब्द व्याप्ति वचन बहुव्रीहि है तो व्याप्ति वचनम वचनम अर्थात वाच्यम अर्थम टिप्पणी है वहाँ अच्छा व्याप्ति वचनम तो व्याप्ति वचन शब्द आयाम शब्द व्याप्ति वचन और शब्द क्या है यहाँ आयाम शब्द कहते यावान व अयम आकाशस तावान एशो अंतर्हृदय आकाशः यावान व अयम आकाश बाह्याकाश भूताकाश देश परिच्छिन्न नहीं है एशो अंतर्हृदय आकाश तावान अंतर्हृदय आकाश परमात्मा वो भी उतना ही है और आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः तो ये भी है। आगे ज्यायान दिवः तो दिवलोक से भी और श्रेष्ठ है तो ज्यायान कहने से अर्थात वो परमात्मा को कहते हैं उसका व्याप्ति ज्यायान आकाशात आकाश से भी अधिक व्यापक अर्थात ये दैशिक व्यापक नहीं है अधिक किंतु कालिक व्यापक है आकाश का सृष्टि होती है और प्रलय भी हो जाता है परमात्मा का वो नहीं है। नित्य सर्वगत स्थानु रचलोयम सनातन ये भी है गीता में तो नित्य आगे सर्वगत कह दिया सर्वगत अर्थात यही व्यापक है इति एवं आदयो ही श्रुति स्मृति न्याय सर्वगतत्वम आत्मनो अवबोधयन्ति इति एवं आदयो ही इसी प्रकार की श्रुति स्मृति न्याय श्रुति स्मृति और न्याय आत्मनो सर्वगतत्वम अवबोधयन्ति आत्मा का सर्वगतत्वम ये बताते हैं। तो इसलिए जो आत्मा में परिच्छेद और द्वितीय के सत्व ये सब का निराकरण किया गया। टीका में द्वितीयम सत्यम चेत सेतुआदिवत ब्रह्मणो अल्पता स्यात् द्वितीय अगर सत्य हो जाएगा तो सेतु से जैसे जल भिन्न हो गया इसी प्रकार के ब्रह्म से अन्य पदार्थ भिन्न हो जाएंगे तो ब्रह्मणो अल्पता अल्पता परिच्छेद परिच्छेद स्यात् यत्र अन्यत पश्यति तदल्पम तो ये कहा गया यत्र अन्यत पश्यति तदल्पम किंच निरवयव असंग ब्रह्मणः सत्य प्रपंच संबंध अयोगात अयोगाद तब एवं सर्वगतत्व श्रुति विरोध इति भाव। तो सिद्धांत कह रहा है निरवयव असंग ब्रह्म, इसका सत्य प्रपंच के साथ कभी संबंध ही नहीं होगा। तो ब्रह्म सत्य प्रपंच के साथ कभी संबंध होगा ही नहीं, इसलिए तब सत्य प्रपंच निरवयव असंग ब्रह्मण सत्य प्रपंच संबंध अयोगत। इसके ऊपर तो ठीक था कुछ असंग ब्रह्म कल्पित प्रपंच के साथ संबंध नहीं होगा। सत्य अर्थात व्यावहारिक सत्य मानेंगे तो ठीक है, ये सूत्र संख्या क्या 37। सूत्र संख्या 37 न मेन ये टीका का पंक्ति देख लेते ना। निरवयव असंग ब्रह्मण सत्य प्रपंच लिख दिया सीधा संस्कृत के संस्कृत और निरवयव और असंग ब्रह्म का सत्य प्रपंच के साथ संबंध अयुक्त होने से सत्य का अर्थ वही व्यावहारिक सत्य लिया जाएगा। तो ये जो कल्पित सत्य के कल्पित प्रपंच के साथ संबंध हो रहा है ना ब्रह्म का, जो कल्पना ये भी कल्पना है और संबंध भी कल्पना हो रहा है, लेकिन सत्य प्रपंच नहीं है इसलिए सत्य प्रपंच का संबंध भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि सत्य ब्रह्म सत्य के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सत्य मान नहीं पाएंगे कहेंगे। तो क्यों ऐसा कहेंगे, घटपट के साथ संबंध नहीं होगा, सत्य होने से क्यों नहीं होगा? नहीं, ब्रह्मण सत्य सत्य प्रपंच सत्य जो प्रपंच है हाँ? निज प्रपंच सत्य शब्द प्रपंच के संबंध हो रहा है ना? हाँ? सत्य प्रपंच का ब्रह्म के साथ संबंध क्यों नहीं होगा? ये तो होगा, ये तो है ही नहीं। तो वो कैसे सिद्ध करेंगे नहीं है बोल करके? ये तो वेदांत सिद्धांत है ना, वो तो अभी इसी को सिद्ध कर रहे हैं ना, ये तो तर्क दे रहे हैं। निरवय असंग ब्रह्म तो इसका सत्य प्रपंच के साथ संबंध नहीं होगा, नहीं तो ये कहना पड़ेगा कि जो निरवय है उसका संयोग नहीं हो पाएगा। किंतु यहाँ संबंध संयोगात्मक ऐसा क्यों कहेंगे? तो जैसे कहेंगे कि संबंध न्यायिक लोगों के समवाय संबंध होगा ना, तो परमाणु में समवाय संबंध से रूप हो जाएगा। तो अर्थात निरवय असंग ब्रह्मण सत्य प्रपंच संबंध अयोगा। ये अभी वेदांति न्यायिक लोग देख करके बोल रहा है ना ये? हाँ, वेदांति कह रहे हैं। तो वेदांति अपने मत के अनुसार यहाँ तक बोल करके आगे तवायव से ही उनका बोल रहा है, अपना मत के अनुसार सत्य प्रपंच नहीं, कल्पना प्रपंच के साथ संबंध होता है तो सत्य प्रपंच के साथ संबंध नहीं हो सकता है। तो उनका न्यायिक मत में वो लोग कहेंगे कि ये ईश्वर का ये प्रपंच के साथ संबंध क्यों नहीं होगा? ईश्वर एक द्रव्य है और प्रपंच द्रव्य है, तो द्रव्य द्रव्य में संबंध हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, उनका मत में हो जाएगा, मेरा मत वेदांत मत में नहीं होगा, आपका मत में हो रहा है, इसलिए आपका स्थिति होती है, हमारा स्थिति होती नहीं हो रहा। हाँ, तो निरवयवत्व असंग ब्रह्मण सत्य प्रपंच संबंध अयोगा, यहाँ तक वेदांत मत बोल रहे हैं, यहाँ तक वेदांत मत है। हाँ, वही हम कह रहे हैं वेदांत मत में ये सत्य प्रपंच कैसे कह दिया, सत्य प्रपंच है ही नहीं है इसलिए उसके साथ अयोग भी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब है नहीं है इसलिए संबंध अयोग, लेकिन आपका मत में है इसलिए संबंध भी हो रहा है, इसलिए आपका स्थिति बोल रहे हैं विरोध है। सर्वगत तो श्रुति उनका न्याय का मत में विरोध होगा, किंतु वेदांत मत में प्रपंच है ही नहीं था इसलिए कोई विरोध भी नहीं है जी। इसे समझ हो सकता है। अच्छा ठीक है, निर्वय तो असंग तो सत्य प्रपंच सम, तो फिर सत्य प्रपंच कहने का आवश्यक नहीं था ना, निर्वय ब्रह्मण प्रपंच संबंध योगा ऐसा कहने से भी तो चलता। और आपका मत में अर्थात न्याय मत में प्रपंच में ब्रह्म सर्वगत तो ये सिद्ध नहीं होगा, वो लोग तो मानते ही नहीं, इसलिए आ गया द्वितीय है तो संबंध हो सकता है, यहाँ द्वितीय है ही नहीं है इसलिए सती प्रपंच है ही नहीं है, संबंध भी नहीं है द्वितीय तो वही, क्योंकि यहाँ शुरू हो गया द्वितीय द्वितीय सत्यम चेत ये ब्रह्म का अर्थ हो सकता है, लेकिन द्वितीय सत्यम चेत सत्वादिवत ब्रह्मण द्वितीय तो सत्य प्रपंच इसी को लेकर के अच्छा ठीक है घटा लेंगे इसे। निरवयवत्व असंग ब्रह्मण सत्य प्रपंच, क्योंकि सत्य प्रपंच नहीं है तो सत्य प्रपंच नहीं है तो फिर संबंध होगा ही नहीं, द्वितीय नहीं है बोल रहा है, इसके द्वितीय रूप सत्य प्रपंच नहीं है, इसे मतलब सत्य प्रपंच संबंध अयोगात के द्वारा सिद्धांत कहना चाहते कि कल्पित प्रपंच के साथ आध्यासिक संबंध होगा ऐसा कहा जाएगा, तो फिर सर्वगत तो श्रुति हो जाएगा, किंतु उनका मत में प्रपंच वास्तविक सत्य है होने से सर्वगत तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब सत्य प्रपंच संबंध अयोगा तो अर्थात सत्य प्रपंच से वो अभावात ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, सर्वगत तो श्रुति विरोध इति भाव, अधिष्ठानेन अध्यस्तम जगत व्याप्तम जगत व्याप्तम अध्यस्तत्वात् रज्ज्वा व्याप्त सर्पवत इति न्यायः। अधिष्ठानेन अध्यस्तम जगत व्याप्तम, तो जगत अध्यस्त है तो अधिष्ठान के द्वारा व्याप्त होगा, आध्यासिक संबंध हो जाएगा, तो ठीक है जगत सत्य नहीं है तो अध्यस्तत्वात्, क्योंकि जगत अध्यस्त है जैसे रज्ज्वा सर्प व्याप्तवत, रज्ज्वा रज्जु के द्वारा तृतीयांतर रज्जुआ व्याप्तवत व्याप्त सर्पवत, रज्जु के द्वारा व्याप्त सर्प जैसा है अधिष्ठान रज्जु उसके द्वारा व्याप्त अध्यस्त सर्प, इसी प्रकार की अधिष्ठान ब्रह्म के द्वारा व्याप्त हो गया अध्यस्त जगत। आगे एवं तत्पद लक्ष्यम संशोध्य वाच्यार्थम आह, तत्पद का लक्ष्य का शोधन करके वाच्यार्थ को, अभी तत्पद का लक्ष्यार्थ का शोधन कर दिए, द्वितीय है ही नहीं कह करके लक्ष्यार्थ शोधन हुआ, अभी उसका वाच्यार्थ, वाच्यार्थ अर्थात ईश्वर जगत कर्ता फलदाता ये सब। फलमत उपपत्ते फलमत उपपत्ते अतः फलम उपपत्ते अतः ईश्वरात, ईश्वर से फल की प्राप्ति होती है, ये न्याय संगत है। कर्मैव फलदं यद्वा कर्मैव फलदं यद्वा कर्माराधित ईश्वरः कर्माराधित ईश्वरः अपूर्वावान्तरद्वारा अपूर्वावान्तरद्वारा कर्मणः फलदात्रिता कर्मणः फलदात्रिता अचेतनात् फलासूतेः अचेतनात् फलासूतेः शास्त्रीयात् पूजितेश्वरात् शास्त्रीयात् पूजितेश्वरात् कालांतरे फलोत्पत्तेर् कालांतरे फलोत्पत्तेर् नापूर्व परिकल्पना नापूर्व परिकल्पना कर्मैव फलदं यद्वा कर्माराधित ईश्वरः एव फलदम, जैसा मीमांसक लोग कहते हैं, यदवा कर्माराधित ईश्वर, जैसे वेदांती लोग कहते हैं। पूर्व पक्ष कहेगा कि अपूर्व अवांतर द्वारा कर्मण फलदात्रिता, मीमांसक लोग कहेंगे अवांतर अपूर्व, अवांतर अर्थात तो कर्म और फल, ये दोनों का बीच में अवांतर रहेगा, अपूर्व अपूर्व एवं अवांतर कर्मधार, उसके द्वारा तेन अपूर्व अवांतर तद्वारा कर्मण फलदात्रिता, इसलिए अपूर्व स्वीकार करते हैं। तो सिद्धांत कहता है कि अचेतना तो फलाशूते हैं, फल से असूते हैं, अचेतन कर्म अचेतन है, केवल अचेतन कर्म से फल नहीं हो जाएगा, तो फिर किससे होगा, कहते हैं शास्त्रीयाद पूजित ईश्वर, ईश्वर कर्म के द्वारा पूजित होने से वो ईश्वर से फल प्राप्त होगा, और ईश्वर शास्त्रीय है, शास्त्र सिद्ध है। और आप क्षणिक कर्म क्षण मतलब कालांतरे फल कैसे देगा, इसलिए आप अपूर्व का कल्पना करते हैं। सिद्धांत कहते हैं कि कालांतरे फलोत्पत्ति न अपूर्व परिकल्पना, ईश्वर से ही जब फलदात फल प्राप्त हो जाएगा, ये बीच में अपूर्व का कल्पना करना क्या जरूरत है। कालांतरे फलोत्पत्ति न अपूर्व परिकल्पना, अपूर्व का आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांत यहाँ अपूर्व का निराकरण किया है, ये एक प्रकार की प्रौढ़िवाद, तो प्राय अपूर्व को स्वीकार करते हैं। भाष्य में तस्यैव ब्रह्मणो व्यावहारिकी व्यावहारिक्याम ईषित्रीषितव्य विभागावस्थायाम विभागावस्थायाम अयम अन्यः स्वभावो वर्ण्यते। तस्यैव ब्रह्मणः व्यावहारिक्याम ईषित्रीषितव्य विभागावस्थायाम, जब अव्यावहारिक है अर्थात पारमार्थिक अवस्था है, कोई ईषित्रीषितव्य विभाग नहीं है, जब व्यावहारिक अवस्था है तो विभाग है। इसी अवस्था में तस्यैव ब्रह्मणो अन्य स्वभाव वर्ण्यते, उसी ब्रह्म जब व्यावहारिक अवस्था में अन्य स्वभाव वाला हो जाता है, फलदाता हो जाता है। टीका में अन्य स्वभाव कस्मात अन्य, कहते निर्विशेषत्वात अन्य स्वभाव, निर्विशेषत्व नहीं है, व्यावहारिक अवस्था है, तो क्या स्वभाव है, कहते हैं फल हेतुत्वाख्य, फल हेतु फल। भाष्य में तद इष्टा निष्ठा मिश्र लक्षणम कर्मफलम संसार गोचरम त्रिविधम प्रसिद्धम जंतूनाम किम एतद कर्मणो भवति आपोषुदीश्वराद इति भवति विचारणा। तद एतद जो फल कर्मफल क्या है, इष्ट अनिष्ट अनिष्ट व्यामिश्र लक्षणम कर्मफल संसार गोचरम, गोचर अर्थात आश्रय, संसार आश्रय है जिसका। त्रिविधम प्रसिद्धम, टीका में दे दिया है सर, त्रिविधम प्रसिद्धम जंतूनाम, जंतुओं को तीन प्रकार के कर्म फल मिलता है। किम एतत् कर्मणो भवति, कर्मणो पंचमी, कर्म से ये फल प्राप्त हो जाता है, आहोस्यदीश्वरादिति भवति विचारणा, विचार करते हैं। टीका में इष्टानिष्ट व्यामिश्र फल कहा, इष्टम सुखम देवादिनाम, अनिष्टम दुखम नारकीणाम, नरक में होने वाले, व्यामिश्र मनुष्याणाम, संसारो जन्म मृति प्रवाह, तो संसार गोचर का गोचर आश्रयो यस्य, तो संसारो आश्रयो यस्य तत् संसार गोचरम, अर्थात ये कर्म फल का आश्रय संसारी हो गया, तो शरीर प्राप्त करेगा। अत्र कर्मेश्वरयो फल हेतुत्व श्रुते है संशयम आह, कहीं कर्म से फल मिलेगा, कहीं ईश्वर से फल मिलेगा, तो कर्म ईश्वरयो वयो हो फल हेतुत्व का श्रवण होने से संशयम। भाष्य में किम एतत् आधा वाक्य हो गया था, किम एतत् कर्मणो भवति आहोषित ईश्वरात् इति भवति विचारणा। टीका में अत्र पूर्वपक्षीय फलदातुर ईश्वरस्य तत्पदवाच्यस्य असिद्धेर लक्ष्य असिद्धिः सिद्धान्ते तत्सिद्धिर इति फलभेद। पूर्वपक्ष कहता है कि फलदाता जो ईश्वर है, तत्पदवाच्य आप कहना चाहते हैं, वो असिद्ध है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, कर्म से ही फल मिल जाएगा, होने से विचार का जो लक्ष्य है ईश्वर सिद्ध करना, वो सिद्धि नहीं होगा। और सिद्धांत है तत्सिद्धि अर्थात तत्सिद्धि अर्थात ईश्वर जो फलदाता है वो सिद्ध होगा। पूर्वोक्त निर्विशेषत्व उपजीव्य फलदातृत्व ईश्वरस्य नास्ति इति पूर्वपक्ष उत्थानात संगति है। परमात्मा निर्विशेष है, निर्विशेष है तो फलदाता कैसे होगा, तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्वोक्त निर्विशेषत्व उपजीव्य उसका आश्रय बना करके फलदातृत्व ईश्वरस्य नास्ति, वो तो निष्क्रिय है निर्विशेष है। इति पूर्व पक्ष उत्थानात संगति है, ये पूर्व पक्ष अर्थात कहता है कि ईश्वर निर्विशेष है तो फलदाता नहीं बनेगा। यद्यपि सर्वगतत्वगत फलदातृत्व व्यवहार दशायां सिद्ध्यते, अगर निर्विशेष है भिन्न कुछ नहीं है इसलिए सर्वगतत्व ये भी तो सिद्ध नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता है कि यद्यपि सर्वगतत्वगत फलदातृत्व व्यवहार दशायां सिद्ध्यते, तथापि ये फलदातृत्व को हम ईश्वर में क्यों सिद्ध करेंगे, वो तो कर्म से ही हो सकता है। तथापि कर्मण एवं फलदातृत्व इति शंका निराश है न, ये शंका का निराश करना है, कर्म फलदाता नहीं है। निराश है न उक्त लक्ष्यार्थ निर्वाहक वाच्यार्थ निर्णयार्थम, कर्म फलदाता नहीं है ये सिद्ध करना है। और फिर फलदाता कौन होगा, कहते हैं कि जो ईश्वर पद का जो वाच्यार्थ, मतलब जो ब्रह्म पद का वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ निर्णयार्थम अस्य अधिकरणस्य आरंभ इति मत्वा सिद्धांतम तावतः। निर्विशेष ब्रह्म का वाच्यार्थ वही फलदाता है, इसके लिए अधिकरण आरंभ किया जाता है। भाष्य में तत्र तावत प्रतिपाद्यते फलम अत ईश्वरात् भवितुम् अर्हति, फलम अतः अत अर्थात ईश्वरात् उपपत्ते का अर्थ भवितुम् अर्हति, उतः कहते हैं उपपत्ते है, उपपत्ति क्या है टीका में दिखाते हैं, स्वर्गादिकम विशिष्ट देश काल कर्माभिज्ञ दात्रिकम कर्म फलत्वात् सेवा फलवत् इति उपपत्ति। स्वर्गादिकम जीव जो स्वर्ग को उद्देश्य करके कर्म करता है वो जो स्वर्ग आदि मिलते प्राप्त होता है, स्वर्गादिकम विशिष्ट देश काल कर्म अभिज्ञ दात्रिकम, विशिष्ट कर देश काल कर्म को जो जानता है वो दाता जिसका होता है, दात्रिकम बहुव्रीहि हो गया, विशिष्ट देश काल कर्माभिज्ञो दाता यस्य कर्मफलस्य, हेतु दे दिया कर्मफलत्वात्, दृष्टांत सेवा फलवत्, सेवा फल में कर्मफलत्व है और विशिष्ट देश काल कर्म अभिज्ञ दाता जो सेव्य इति उपपत्ति, ये न्याय हो गया। यागादि क्रियाख्यम कर्म तावत क्षणिकम, जो कर्म है यागादि क्रिया ये क्षणिकम, क्षणिकम अर्थात नष्ट विनाशी है, तत् किम स्व नाशाद फलम जनयति उत फलम उत्पाद्य नश्यति आवश्यित अपूर्वात फल सिद्धि, तीन विकल्प सिद्धांत करता है। ये जो यागादि कर्म जो कि फल उत्पादन करेंगे, तत् किम स्व नाशात फल जनयति, नाश होगा तो फल उत्पन्न हो जाएगा अव्यवहित क्षण में, स्व नाशात फल जनयति उत द्वितीय हो गया, फलम उत्पाद्य कर्म नाश होगा, पहले स्वर्ग मिलेगा उसके बाद याग का नाश होगा अर्थात याग चलता रहेगा, ये द्वितीय पक्ष। आहुस्वित अपूर्वात कर्म पूरा हो गया आगे अपूर्व, अपूर्व से फल सिद्धि होगा, तो प्रथम पक्ष में हो गया स्व नाश हुआ अव्यवहित तो उत्तर क्षण में फल हो जाएगा, द्वितीय क्षण में फल पहले होगा बाद में कर्म नाश होगा, तृतीय में अपूर्व कर्म नाश हो गया उसे अपूर्व, अपूर्व से फल नाद्य इति आह। भाष्य में सही मिलाकर के लिख दिया गया अलग है, सही अर्थात स ईश्वर सर्वाध्यक्ष सृष्टि स्थिति संघारा संघारान विचित्रान विदधत देश काल विशेषाभिज्ञत्वात् कर्मिणाम कर्मानुरूपम फलम संपादयति इति उपपद्यते। वह परमात्मा ईश्वर सर्वाध्यक्ष सृष्टि स्थिति संघारान विचित्रान, सृष्टि स्थिति संघार विचित्र प्राणियों का, विचित्र समय में विचित्र देश में ये सब, विचित्रान विदधत विधान करता हुआ देश काल विशेष अभिज्ञत्वात्, ईश्वर देश काल विशेष अभिज्ञ, कौन करता किस काल में फल मिलेगा, इसको किस देश में मिलेगा, ये सब जानते हैं। होने से कर्मीणाम कर्मानुरूपम फलम संपादयति इति उपपद्यते, ईश्वर कर्मियों का फल दे दे। कर्मणस्तु सिद्धांत कहते हैं कर्म किंतु अनुक्षण विनाशीन कालांतर भावी फलम भवती इति अनुपन्न। कर्म तो याग नष्ट हो जाएगा, फिर कालांतर में वो कैसे रह करके फल दे देगा, अव्यवहित तो फल होता ही नहीं। तो अभावात भाव अनुपपत्ते, आप कहेंगे कर्म तो नष्ट हो गया, कर्म का अभाव हो गया, उससे आगे फल मिल जाएगा, तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। ये प्रथम पक्ष का निराकरण हो गया। द्वितीयम संकते, द्वितीय पक्ष था फलम उत्पाद्य कर्म नश्यति, पहले फल होगा बाद में कर्म नश्य होगा। स्याद एतत् अर्थात कर्म विनश्यत स्व कालमेव स्व अनुरूपम फलम जनयित्वा विनश्यति तत्फलम कालांतरितम कर्ता भोक्ष्यते इति। कर्म विनश्यत अवस्था में स्व कालमेव, जिस समय में कर्म अभी चल रहा है, स्व अनुरूपम फलम जनयित्वा आगे कर्म विनश्यति, और तत्फलम फल उत्पन्न हो गया किंतु फल को कालांतरित कर्ता भोग करेगा। कर्म पूरा हो गया कहते वृक्ष लगा करके फल बना दिया, भोक्ता तो बाद में आएगा भोग करेगा, इस प्रकार की कहते हैं। सिद्धांत उसका उत्तर देता है कर्म नाश क्षणम आरभ्य अनभिव्यक्त स्वर्ग सुखादि सत्वे मानम नास्ति इति दूषयते। आप कहते हैं कि कर्म पहले स्वर्ग को बना करके कर्म नाश होगा, भोक्ता तो बाद में आएगा। सिद्धांत कहते हैं कि कर्म नाश क्षणम आरभ्य, क्योंकि कर्म पहले फल को बना देगा, तो कर्म नाश क्षण से आरंभ करके अभिव्यक्त स्वर्ग आदि सुख रहेगा, भोक्ता बाद में आएगा। तो अभिव्यक्त स्वर्ग आदि सुख स्वर्ग सुखादि सत्व मानव नास्ति, अर्थात फल अभी बन करके रहेगा, कर्म जैसे ही पूरा होने से पहले फल बन करके रहेगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, भोक्ता बाद में आएगा, इस प्रकार की नहीं है। तदपि पूर्व पृष्ठ इसमें तदपि न परिशुद्ध्यति, जो द्वितीय पक्ष है वो भी ठीक नहीं है। प्राग भोक्तृ संबंधात फलत्व अनुपपत्ति, जब तक भोक्ता वो फल का भोग करना आरंभ नहीं किया तब तक उसको फल ही नहीं कहा जाएगा। यत कालम ही यत सुखम दुखम व आत्मना युज्यते तस्यैव लोके फलत्वं प्रसिद्धम्, जिस समय में आत्मा के साथ सुख अथवा दुख का संबंध होता है उसी समय में ही वो लोक मतलब उसका फल तो कहा जाएगा। सुख दुख को फल तभी कहा जाएगा अगर किसी के साथ संबंध हुआ तो ऐसा नहीं कि सुख दुख पहले से उत्पन्न होकर रह जाएगा, भोक्ता का बाद में उसका साथ संबंध होगा, ये नहीं होगा। नहीं असंबद्धस्य आत्मना सुखस्य दुखस्य व फलस्य प्रतीयन्ति लौकिका, लोक में इस प्रकार की नहीं मानते हैं। असंबंध आत्मा है और उसका सुख अथवा दुख ये फल होगा, अभी सुख दुख के साथ इसका संबंध नहीं है क्योंकि आत्मा अभी गया नहीं वहां तक, फल तो उत्पन्न हो गया, तो ऐसे अवस्था में वो सुख दुख को फल नहीं कहा जाता है लोक में, फल तभी कहा जाता है जब कि कोई भोग करता है इसको। अच्छा ये द्वितीय पक्ष का ये पूरा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।